7 grudnia. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV, EURAGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 26 listopada, jest 7. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brancati i Romuald Wójcik. Pokój coraz bliżej, mówi Donald Trump. Wysyła emisariuszy do Moskwy i Kijowa. Kamień milowy dla praw osób homoseksualnych. Trybunał w Luksemburgu orzekł, że kraje Unii muszą uznawać małżeństwa jednopłciowe. Nad Polskę nadciągają śnieżyce, intensywne opady od Śląska po Warmię i Mazury. Coraz bliżej porozumienia w sprawie Ukrainy, uważa prezydent Stanów Zjednoczonych. Zostało tylko kilka punktów spornych, mówi Donald Trump i wysyła swoich przedstawicieli do Moskwy i Kijowa. Ukraina, Rosja, w ostatnim miesiącu zginęło 25 tysięcy żołnierzy, więc ja myślę, że bardzo zbliżamy się do porozumienia. Uda nam się, ale myślałem, że pójdzie szybciej. Ukraińskie władze oceniają, że zmodyfikowany w ostatnich dniach plan pokojowy może być wcielony w życie. Co do części punktów, Wołodymyr Zełenski chce bezpośredniej rozmowy z Donaldem Trumpem. Pytaniem otwartym jest jednak, czy Moskwa będzie skłonna do ugody. Sprawę śledzi Paweł Buszko. Ukraiński prezydent, odnosząc się do wypracowanej w Genewie wersji planu pokojowego, zaznaczył, że dokument może zostać rozwinięty w głębsze porozumienie. I to nasz wspólny interes, aby bezpieczeństwo było realne. Wiele zależy od Ameryki, bo to właśnie z amerykańską siłą Rosja liczy się najbardziej. Biuro ukraińskiego prezydenta oświadczyło, że chciałoby spotkania Zełenskiego i Trumpa już 27 listopada, w dniu amerykańskiego święta dziękczynienia, aby obaj przywódcy ustalili te punkty, co do których nie ma pełnej zgody, przede wszystkim dotyczące żądania przez Rosję ukraińskich ustępstw terytorialnych. Donald Trump oświadczył jednak, że może się spotkać z Zełenskim i Putinem, ale dopiero po ustaleniu ostatecznej wersji porozumienia. Tymczasem wysyła swoich przedstawicieli do Moskwy Steve'a Witkoffa, a do Kijowa Dana Driscolla. Paweł Buszko, Polskie Radio. Gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie o 8.13 senator Polski 2050, generał Mirosław Różański. Przełomowy wyrok Trybunału w Luksemburgu. Państwa członkowskie mają obowiązek uznawać małżeństwa obywateli Unii Europejskiej tej samej płci legalnie zawarte w innym państwie wspólnoty. Do Trybunału poskarżyli się Jakub i Mateusz, pobrali się w Niemczech i spotkali z problemami po powrocie do Polski. Według mecenasa Artura Kuli, pełnomocnika skarżących, wyrok TSUE to kamień milowy w sprawach prawnych osób LGBTQ+. Celem Trybunału jest doprowadzenie do sytuacji spójności wewnętrznej systemu prawa unijnego. Żeby nie było sytuacji, w której ktoś może stanąć na moście w Słubicach i jedną nogą być małżonkiem, a drugą nogą być kawalerem. Renata Lis 10 lat temu wzięła ślub w Danii ze swoją długoletnią partnerką. Ma nadzieję, że wyrok otworzy drogę do uznania ich praw w Polsce. Przeszłyśmy całą drogę transkrypcji. Złożyłyśmy wniosek jako porządne obywatelki, ponieważ jak się zmieni stan cywilny za granicą, to należy to zgłosić do Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce. Zaczęło się w ogóle od tego, że Urząd Stanu Cywilnego, zanim nam odpowiedział w ogóle, przysłał nam taką informację, że przekazał naszą sprawę prokuraturze. Taka pozostałość po rządach Ziobry. O tej sprawie będzie mowa. Zapraszamy do Trójki o 7.15. Gościem programu będzie Hubert Sobecki z Fundacji Miłość Nie Wyklucza. Za nadużycie władzy przy obsadzaniu stanowisk w Najwyższej Izbie Kontroli skazani zostali senator KO Krzysztof Kwiatkowski i były poseł PSL Jan Bury. Senator usłyszał wyrok 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata, a były poseł 6 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata. Krzysztof Kwiatkowski zapowiada apelację od wyroku. Będę oczywiście w tej sprawie składał apelację. Nie zgadzam się z sytuacją, że można kogokolwiek skazać bez dowodu, a w tym wypadku tych dowodów, czyli oryginalnych nagrań, na które się powoływał prokurator i sąd ogłaszając wyrok, nie ma. Chodzi o nagrania rozmów telefonicznych. Zdaniem sądu Jan Bury podżegał i nakłaniał Krzysztofa Kwiatkowskiego do przekroczenia uprawnień przy ustawieniu konkursu na wicedyrektora rzeszowskiej delegatury NIK. Śnieżyce nadciągają nad Polskę. Intensywne opady śniegu prognozowane są w pasie od Śląska przez Wielkopolskę i Kujawy po Warmię i Mazury. Przez czas obowiązywania ostrzeżenia spaść może około 20 cm, a w Sudetach i Tatrach do 40 cm. Dodatkowo lokalnie na północnym wschodzie i w centrum kraju możliwe będą opady marznące. Mówi Dorota Pacocha z IMGW. Na południu Polski, głównie na Podkarpaciu, ocieplenie i odwilż. Tam kilka dni temu mocno padał śnieg, dlatego strażak Damian Dudek przypomina o obowiązku odśnieżenia dachów. Zalegający śnieg na dachach budynków może stworzyć realne zagrożenie dla ich konstrukcji. Nawisy śnieżne mogą stworzyć zagrożenie dla przechodniów. Właściciel bądź zarządca budynku, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu, może zostać ukarany mandatem w wysokości do 1000 zł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Kibice Chelsea, a jest ich mnóstwo rozsianych po całym świecie, latami czekali na taki wieczór. The Blues po dłuższej nieobecności wrócili w końcu do Ligi Mistrzów i ograli Barcelonę 3-0. Blaugrana od końca pierwszej połowy grała w 10 po czerwonej kartce dla Araujo. Robert Lewandowski mimo solennych obietnic komentatora Canal Plus nie strzelił wczoraj pierwszego gola w tegorocznej Lidze Mistrzów i został zmieniony w drugiej połowie. Co w innych meczach? Pep Guardiola przeszarżował, wystawił rezerwowy skład przeciwko Leverkusen i City zasłużenie przegrało 0-2. Borussia w Dortmundzie 4-0 rozbiła Villarreal, a nasz Mateusz Kochalski nie tylko obronił rzut karny, ale generalnie zaliczył udany występ w bramce Karabachu Agdam. W przegranym wyjazdowym meczu z Napoli, poprzedzonym uroczystością dla zmarłego 5 lat temu Diego Maradony, legendy klubu i dla wielu najlepszego piłkarza w historii futbolu. Teraz kochane przez naród skoki. Puchar Świata wystartował w weekend i w myśl nowych reguł błyskawicznie dostaliśmy poprawkę. Szczupli atleci zamienili Lillehammer w Norwegii na Falun w Szwecji i dodatkowo tym razem rywalizowali na skoczni normalnej. Najlepszym z naszych reprezentantów był jednocześnie najmłodszy w kadrze Kacper Tomasiak. Był 12. Chwali go ekspert Eurosportu i były skoczek Jakub Kot. Bez kompleksów wchodzi. Finalnie 12 miejsce, więc na pewno jest niedosyt. Jak my mówimy o niedosycie dla gościa, który popełnia błąd w drugiej serii, bo tam było widać głębokiem, że go przekręciło, straszył troszeczkę prędkości za progiem i tak jest 12. No to tylko przyklasnąć, że takiego chłopaka mamy i jak nie dzisiaj, to może jutro, to może za miesiąc w tej dziesiątce będzie. Dodajmy, że Tomasiak po pierwszej serii zajmował 8 miejsce. 15 wczoraj był Kamil Stoch, 27 Paweł Wąsek. Wygrał po raz 46 w karierze Stefan Kraft. Austriak zrównał się w liczbie konkursowych wygranych z nieżyjącą już legendą dyscypliny Finem Matti Nykänenem. Ustępuje tylko rodakowi Gregorowi Schlierenzauerowi. Pod siatką w Lidze Mistrzyń ekipa Budowlanych Łódź uległa 1-3 we Włoszech Nowarze. W kraju lider plus Ligi Panów Aluron Warta Zawiercie do zera ograł Barkom Karzany Lwów. Z Krabełchatów do 1 Jastrzębski Węgiel. Na zakończenie serwisu schodzimy na lód. GKS Tychy po dogrywce pokonał GKS Jastrzębie 2-1 i wywalczył po raz piąty Super Puchar Polski. Zawodnik z Tychów Mateusz Bryk dąży do perfekcji. Wiedzieliśmy, że gdzieś tam jedna czy dwie szanse, które dostaną, pewnie zamienią na bramkę i zdarzyło nam się to pod koniec meczu. Trochę szkoda, że nie udało się tego, nawet nie tyle, że dowieść, no, ale zamienić na bramkę w tej sytuacji, w której ja choćby byłem. No jakby jest trofeum pierwsze, więc cieszymy się z tego. Ta wypowiedź kończy serwis kolejny w porannym ZD3 za godzinę. Kolejny sportowy oczywiście. Tylko na Pomorzu Zachodnim możliwe dziś słoneczne momenty, poza tym pochmurno, a do tego opady dominują w prognozie pogody. To są opady deszczu na wschodzie kraju i opady śniegu na pozostałym obszarze. Intensywne opady śniegu w pasie od Dolnego Śląska po Warmię i Mazury. Na termometrach dziś maksymalnie na przeważającym obszarze kraju od minus 1 do 3 stopni, ale cieplej będzie na wybrzeżu i przede wszystkim na południowym wschodzie, w Bieszczadach nawet 7, więc szykują się poważne roztopy. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Zmywarka do zabudowy Beko. Automatyczne otwieranie drzwi. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1745. Teraz za 1645 zł. Dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty. A Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 7 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:09. Zapraszamy do Trójki. Trybunał w Luksemburgu orzekł, że państwa członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek uznawać małżeństwa jednopłciowe. Tak to wygląda w nagłówkach, ale dodajemy, zawarte w krajach takie związki uznających. Co ten wyrok oznacza dla par żyjących w Polsce? Czy zmienia coś realnie w ogóle? O tym w Trójce za chwilę. To jest poranna audycja, na którą zapraszają Karolina Gonet, Michał Jakubik, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Dzień dobry. There's dancing behind movie scenes, behind the movie scenes. Sadi Rani, she's the one that keeps the dream alive. From the morning past the evening to the end of the life. Grim fool of Asher on the 45. Well, it's a grim fool of Asher on the 45. And dancing behind movie scenes, behind those movie screens. Asher Bosley, she's the one that keeps the dream alive. From the morning past the evening to the end of the life. Grim fool of Asher on the 45. Well, it's a grim fool of Asher on the 45. About no government warning, about that promotion of the single life of the dance they're building. Grim fool of Asher on the 45. Well, it's a grim fool of Asher on the 45. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. I'm from the 45. Asher on the 45. Well, it's a grim fool of Asher on the 45. Siódma 13 na zegarach, a w studiu Trójki Hubert Sobecki z Fundacji Miłość Nie Wyklucza. Dzień dobry. Dzień dobry. Trybunał w Luksemburgu orzekł, że państwa członkowskie Unii Europejskiej, bo to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mają obowiązek uznawać małżeństwa jednopłciowe. Proste, krótkie zdanie, informacja, ale już w internecie pojawiło się wiele opinii na ten temat, więc wszystko teraz wyjaśniamy. Co dokładnie mamy w tym orzeczeniu Trybunału w Luksemburgu? W orzeczeniu jest powiedziane kilka rzeczy, ale najważniejsza jest taka, że nie, proszę państwa, to nie jest tak, że nagle nam zła Unia Europejska wprowadziła w Polsce małżeństwa dla par osób tej samej płci. Zła oczywiście biorę w cudzysłów, ponieważ podobnie jak ja jest mnóstwo par i rodzin, które po prostu czekają na możliwość wzięcia ślubu w łaskawej Rzeczpospolitej we własnym kraju bez konieczności wyjazdu. Natomiast dopóki tego nie ma, wiele par właśnie wyjeżdża. I z racji tego, że mamy tak zwaną zasadę swobody przepływu, możemy sobie po Unii Europejskiej nie tylko podróżować, ale się w niej przeprowadzać, zamieszkać gdzie chcemy w dowolnym kraju członkowskim, to są pary, które wyjeżdżają, mieszkają gdzieś indziej i tam biorą śluby. Kiedy wracają do Polski, te śluby nie są uznawane, ponieważ Polska w równości małżeńskiej, czyli ślubów dla osób tej samej płci, po prostu nie ma. I w tym momencie mamy historię jednej pary, która miała dokładnie taki przypadek. Przeprowadzili się panowie Mateusz i Jakub do Berlina. Tam się pobrali, tam sobie mieszkali, tam sobie żyli. W którymś momencie z różnych względów życiowych wrócili do Polski i stracili status małżeński. Zaczęli prowadzi. A dodajmy, jest obowiązek zgłoszenia takiej zmiany stanu cywilnego, gdy wraca się do Polski. No to jest w ogóle bardzo skomplikowana sprawa, ponieważ w Polsce oczywiście stan cywilny nam się nie zmienia, ponieważ małżeństwo jest nieuznawane, więc w teorii dopuszczalna jest bigamia. To znaczy, panowie mogą tutaj pobrać się w Polsce przecież, no bo są stanu wolnego, są kawalerami. To już tak na marginesie mówię, do czego, do jakich absurdów prowadzi po prostu brak zgodności między powiedzmy prawem krajowym różnych państw członkowskich. Ale wracając do TSUE. Panowie się sądzili, żeby to małżeństwo było w Polsce uznane. Co to znaczy, żeby było uznane? Żeby dostali papierek polski z orzełkiem, tak zwaną transkrypcję aktu zawarcia małżeństwa. Urzędy nam w Polsce odmawiały, bo każdy urzędnik w okienku nam broni konstytucji, artykuł 18, gdzie jest napisane, że trzeba chronić małżeństwo kobiety i mężczyzny. Jak małżeństwo tych dwóch panów zagraża małżeństwu kobiety i mężczyzny, nikt nie wie, ale wszyscy chronią. Na potęgę chronimy w Polsce rodziny, prawda? Chyba, że takie jak tych panów. No i sprawa sobie trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego i w tym momencie Naczelny Sąd Administracyjny zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał, mianowicie zadał tak zwane pytanie prejudycjalne, czyli poprosił o poradę Trybunał Najwyższy Unii Europejskiej, TSUE, Trybunał Sprawiedliwości UE. I Trybunał wczoraj wreszcie orzekł, po wielu, wielu miesiącach deliberacji, że istotnie panom należy się ten dokument z orzełkiem. Czyli w tym momencie para osób tej samej płci, która wzięła ślub w innym państwie członkowskim Unii, może iść do Urzędu Stanu Cywilnego i powiedzieć: dzień dobry, poprosimy polski dokument z orzełkiem, gdzie jest napisane, że jesteśmy małżeństwem. Ale co z tego dokumentu wynika, kiedy już go otrzymamy, to jest otwarta kwestia. I to jest jeszcze wcale nie takie proste. No już w ogóle minister sprawiedliwości, pan Żurek, też mówił o tym, że nie wiadomo, czy wystarczy lekka zmiana przepisów, czy trzeba będzie wprowadzać nowe ustawy na podstawie właśnie tego wyroku Trybunału w Luksemburgu. Wczoraj jako Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza zrobiliśmy konferencję przed Ministerstwem Cyfryzacji. To może być szokujące dla niektórych osób. Po pierwsze, że takie ministerstwo istnieje, owszem istnieje, a po drugie, że ono ma coś z tym wspólnego, ale ma. Ponieważ proszę sobie wyobrazić, że już przed tym wyrokiem TSUE mieliśmy urzędników stanu cywilnego, po prostu w OSC, którzy chcieli wydawać takie transkrypcje, ponieważ uznali, że to jest ich obowiązek. Ludziom trzeba wydawać dokumenty, to jest ich praca. Nie mogli tego zrobić, ponieważ dosłownie, mówiąc tak zupełnie potocznie, wyskakuje błąd w systemie informatycznym, że PESEL-e są dwóch panów albo dwóch pań, więc nie można wyprodukować dosłownie pliku. I to ich blokowało, tych urzędników, którzy chcieli po prostu ludziom pomóc. Więc jedna z najprostszych rzeczy, które można zrobić od ręki dosłownie, i to może zrobić minister cyfryzacji, czyli wicepremier Gawkowski, podkreślam, z lewicy, który powinien dogadać się z ministrem Kierwińskim, ministrem administracji z Koalicji Obywatelskiej i wspólnie orzec, tak można usunąć ten błąd systemu informatycznego i wtedy można wyprodukować plik. A druga rzecz to jest zmiana zapisu w dosłownie formularzu tego aktu małżeńskiego, w tym druku aktu małżeńskiego, gdzie w tym momencie stoi kobieta-mężczyzna. Można to zmienić na małżonek. Słowo małżonek jest w polskim prawie używane absolutnie neutralnie w różnych dokumentach, na przykład w akcie zgonu. Tam jest małżonek, nie kobieta, mężczyzna i tak dalej. Ale rozumiem, że rozpocznie się teraz pewna dyskusja i też oczywiście przepychanki polityczne na temat tego, co zrobić dalej z tym wyrokiem, oprócz tej kwestii samej transkrypcji. Czyli tym, jakie konsekwencje ma ta transkrypcja dalej w Polsce. Tak, znaczy nam, jako stronie społecznej, która nie może się doprosić prawa do małżeństwa i ochrony naszych rodzin, również rodzin z dzieciakami, od 20 lat już właściwie w Polsce. Najbardziej zależy na tym, żeby te transkrypcje po prostu dostać. Jak będziemy mieli pierwsze pary, które dostaną te dokumenty z orzełkiem przysłowiowym, to będziemy prowadzić po prostu, jak to się mądrze mówi, litygację strategiczną. Czyli pary zaczną się sądzić w polskich sądach o poszczególne przynależne im prawa. Mogą to robić na podstawie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, innego trybunału, ale równie ważnego. Te wyroki też Polskę obowiązują od razu. Nie są realizowane przez Polskę, ale czasami sądy je w Polsce uznają. A ja spotykam się w internecie z komentarzami na przykład, że tu jest Polska, polska konstytucja ma pierwszeństwo przed prawem innych krajów i nic to nie wnosi, że taki trybunał jeden czy drugi takie orzeczenia wydał. Tak, ja też słyszę, czasami się takie polskich klasyków też cytuję, że sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie, prawda? Wtedy się stosuje granat po prostu wobec obywateli, których się nie lubi. Mówiąc wprost, prawo międzynarodowe nas obowiązuje tak samo jak prawo krajowe i to jest zapisane w polskiej konstytucji. W polskiej konstytucji jest zapisany artykuł 32, gdzie jest zakaz dyskryminacji. I wreszcie w polskiej konstytucji w artykule 18 nie jest napisane, że jest zabronione, żeby dwóch mężczyzn albo dwie kobiety wzięły ślub. Jest napisane, że jeśli ślub bierze kobieta i mężczyzna, to mają być chronieni przez polskie prawo. I teraz pytanie, czy przestaną być chronieni, kiedy dwóch panów weźmie ślub albo dwie panie? Moim zdaniem nie. Zdaniem wielu prawników, między innymi profesor Łętowski na przykład, również nie. I jeszcze ostatnia rzecz, w artykuł 18 chroni też rodzinę. A my po prostu tworzymy rodziny i chcemy być bezpieczni w Polsce. Ta zapowiedź procesów, kolejnych procesów, o której mówisz, no, takich, które będą wytaczały kolejne pary, mając te transkrypcje, walcząc o kolejne swoje prawa, czy to nie będzie chaos? Znaczy, teraz jest chaos. Teraz jest chaos, zacznijmy od tego. Mhm. Jesteśmy w takiej próżni prawnej i jesteśmy tak anachronicznym systemem prawnym, jeśli chodzi o prawo rodzinne w Polsce, że ludzie próbują ogarnąć swoje życie, próbują mieć bezpieczeństwo w swoim życiu. W Polsce 20 lat mówimy, przepraszam, o kompletnym bublu, jakim mają być związki partnerskie, czyli jak zrobić taką ustawę, jak ją tak obciąć, jak ją tak przyciąć, jak jej zmienić nazwę na wszystkie możliwe strony, byle tylko nie dać im tych małżeństw. I te wygibasy trwają od lat. I klasa polityczna nie może się po prostu z tym wyrobić. Nie dlaczego może ja pytam o chaos? Bo wydaje mi się, że dziesiątki czy setki kolejnych spraw, które będą oceniały różne sądy i różni sędziowie w obecnej sytuacji sądownictwa polskiego, no to właśnie jest jednak droga do chaosu. To jest droga do chaosu, ale w tym momencie... rozgłosu, ale jednak nie konkretnych decyzji. Tak, ale dlatego jest potrzebna ustawa, ponieważ ustawa reguluje. Dopóki nie ma ustawy, nie jesteśmy w stanie mieć standardu. Tylko mamy orzeczenia poszczególnych sędziów, tak jak się sędziom wydaje. I oczywiście, tak, jest ustawa do wprowadzenia, to jest ustawa o równości małżeńskiej, która po prostu da ludziom prawo do małżeństwa. Ta ustawa jest gotowa zresztą od wielu lat, żeby było śmiesznie teraz, kiedy rząd pracował nad kolejnymi, coraz gorszymi projektami ustawy o związkach partnerskich, to ludzie wewnątrz kancelarii premiera mówili, że to jest tak karkołomna akrobacja, że o wiele prościej jest po prostu otworzyć ludziom instytucję małżeństwa na parę osób tej samej płci. To jest kilka kartek ustawy, naprawdę. Bardzo prosta sprawa legislacyjnie. Ale staje się na głowie, żeby zrobić wszystko inne i wprowadzić specjalną instytucję, najbardziej ją odróżnić i jeszcze nazwać tak dziwnie, żeby nikt przypadkiem się nie domyślił, że chodzi o rodzinę. Myślę, że naszą rozmowę można podsumować taką myślą, że ten wyrok Trybunału w Luksemburgu nie zamknął wielu spraw, choć decyzja jest podjęta, czy orzeczenie jest wydane, a dopiero otworzył i będziemy czekali na najbliższe miesiące i to, co będzie się działo także w polskich sądach. Hubert Sobecki z Fundacji Miłość Nie Wyklucza był gościem Trójki Poranku. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dzięki również.

Na skrót serwisu zaprasza Romuald Wójcik. Ukraiński negocjator powiedział amerykańskiej telewizji Newsmax, że kwestie, które jeszcze nie zostały uzgodnione w ramach planu pokojowego, dotyczą terytorium, zamrożonych rosyjskich aktywów, gwarancji bezpieczeństwa i członkostwa w NATO. Andrii Jermak, czołowy doradca Wołodymyra Załańskiego, potwierdził z kolei w rozmowie z portalem Axios, że pierwotny 28-punktowy plan amerykański zawiera teraz 19 punktów. Ponad milion dawek różnych szczepionek w tym sezonie infekcyjnym przyjęli pacjenci w aptekach. Marek Tomków, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, powiedział, że wielu pacjentów przyjmuje dwie szczepionki podczas jednej wizyty. Pacjent, który na przykład jest szczepiony przeciwko COVID-19, może jednocześnie w drugą rękę zaszczepić się przeciwko grypie. Albo jeśli szczepi się przeciwko grypie, może sobie do tego jeszcze dołożyć RSV. Takie kombinacje są w tej chwili niezwykle popularne, zwłaszcza w przypadku osób starszych jest to całkowicie bezpłatne. Osoby dorosłe mogą przyjąć w aptece szczepionki przeciwko 26 chorobom, oczywiście nie naraz. Wolność akademicka w większości krajów Europy uległa erozji w ciągu ostatnich 10-15 lat, ocenia Rada Europy. Zagrożenia to w ocenie ekspertów m.in. ingerencje polityczne i rosnący wpływ portali społecznościowych. Kolejny serwis w Trójce o 8. A teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. O ile po słabszych danych o płacach ekonomiści spodziewali się obniżki stóp procentowych już w grudniu, to wczorajsze dane o silnym wzroście sprzedaży detalicznej mogą skłonić Radę Polityki Pieniężnej do wstrzymania się z kolejnym cięciem już za tydzień. GUS podał, że w październiku kupiliśmy o blisko 5,5% więcej niż rok temu i to bardzo dobry wynik, komentuje Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Odeszliśmy w dużym stopniu od produktów podstawowych na rzecz produktów trwałego użytku, takich jak samochody, meble czy RTV i AGD. To wszystko wynik tego, że realnie nasze dochody, przynajmniej w tym roku, pozostawiają nam dużo więcej w kieszeniach niż jeszcze przed rokiem, co też zmieniło nastawienie konsumentów. Nie kupujemy tego, co musimy, a zaczęliśmy realizować odkładany do tej pory popyt i kupujemy raczej to, co chcemy. A skoro o zakupach mowa, to ponad połowa Polaków planuje wydać na święta Bożego Narodzenia podobną kwotę co rok temu. Z badania Polaków portfel własny e-commerce od święta wynika również, że co piąta osoba w czasie zakupów online chce wydać od 1000 do 2000 zł. To już ostatni moment na bezpłatne złożenie wniosków przez wierzycieli internetowego kantoru cinkciarz.pl, którego upadłość 30 dni temu ogłosił sąd. Osoby poszkodowane powinny zgłosić swoje roszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych do północy. Polscy seniorzy mają na koncie rekordowy dług. W trzecim kwartale łączna kwota ich zaległych zobowiązań kredytowych i pozakredytowych wyniosła ponad 12 miliardów złotych, mówi Paweł Szarkowski, prezes BIK Info Monitora. Co istotne, wzrost niespłaconego długu nastąpił pomimo spadku liczby zadłużonych. To sygnał, że choć problem dotyka mniejszą grupę, to ci, którzy już mają kłopoty, wpadają w coraz głębszą finansową pułapkę. Ich średnie zadłużenie rośnie lawinowo, czyniąc tę grupę jedną z najbardziej wrażliwych społecznie. Aktualnie średnia wartość zaległego zobowiązania jednego seniora wynosi 34 209 zł. A rekordzista ma blisko 97 milionów złotych długu, to mieszkaniec województwa lubelskiego. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł i 64 grosze, a euro 4,22. Prognoza pogody na 26 dzień listopada, czyli dzień ciasta. W Sernikach na Lubelszczyźnie dziś maksymalnie 4 stopnie i solidnie popada deszcz. W Szarlocie na Pomorzu 1 stopień. I raczej sucho, ale pochmurno. Ciastkowa na Podhalu może się spodziewać śniegu. Tam minus jeden. Tu Trójka i audycja poranna jest 7:35. Za chwilę powiemy o wyjątkowym procesie, bo pierwszym takim procesie o ochronie dóbr osobistych związanych z głosem lektora. Jego głos sztuczna inteligencja wykorzystała w reklamie Szamb. Lady Punk, Joch Luci, a w trójce, ale w trójce także Renata Grochal. Dzień dobry. Dzień dobry. Czekamy na rozmowę bez uników, ta o 8.13. Czego się spodziewać? Jestem tutaj ja, a za pół godziny będzie generał Mirosław Różański, senator Polski 2050, generał w stanie spoczynku. No i oczywiście będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie szeroko rozumianym, polskim, ukraińskim. I o Rosji, czy jest w stanie coś odpuścić ze swoich wielkich, mocarstwowych planów. To o 8.13. Serdecznie zapraszam. Zapraszamy do trójki. Sztuczna inteligencja coraz głębiej wkracza w świat mediów i reklamy, zmieniając nie tylko sposób tworzenia materiałów, ale też stawiając nowe pytania o prawa człowieka, o prawa osobiste, granice wizerunku chociażby. W piątek do sądu trafił pierwszy w Polsce pozew dotyczący bezprawnego wykorzystania syntetycznie wygenerowanego głosu znanego lektora, konkretnie Jarosława Łukomskiego. Karolina Gonet rozmawiała z lektorem o tym, jak jego głos znalazł się w reklamach, których nigdy nie nagrywał. Głos, który wszyscy znamy z filmów, seriali i dużych kampanii, nagle pojawia się w internecie, reklamując Szamba. Skontaktuj się z nami już dziś i postaw na jakość, którą docenisz na lata. Jarosław Łukomski, którego głos słyszymy, nigdy tych reklam nie nagrywał. To sztuczna inteligencja zrobiła to za niego. Dostałem informację od znajomego z załączonym plikiem i z takim podpisem mniej więcej. Jarku, jestem zaniepokojony, to jest chyba twój głos, ale coś mi nie brzmi. Nie wiem, czy przypadkiem sztuczna inteligencja, AI, nie miała z tym czegoś wspólnego. Usłyszałem coś, co brzmiało jak mój głos, tak z bardzo dużym prawdopodobieństwem, ale nie miałem cienia wątpliwości przez chwilę, że to nie są słowa, które ja wypowiedziałem, bo one nie zostały wypowiedziane, mówiąc w cudzysłowie, w moim stylu. Wygenerowano dźwięk dosyć podobny do mojego głosu. I to niezbyt dobrze, a jednak wystarczyło, by trafić do sieci i stać się powodem pierwszego w Polsce pozwu o kradzież głosu. Być może gdybyśmy odpuścili, to taka praktyka stałaby się powszechna. Tomasz Bartos, Bank Głosów Mikrofonika. Tym samym lektorzy mogliby po prostu kończyć pracę w swoim zawodzie. Próbowałam skontaktować się z firmą, która wykorzystała głos Jarosława Łukomskiego. Proszę czekać, będzie rozmowa. Jak pani napisała maila, to na pewno jakieś stanowisko zajmiemy. Maila wysłałam i jeszcze tego samego dnia przyszła odpowiedź. Firma zapewnia, że pozew do nich jeszcze nie dotarł, ale wiadomość miała ciąg dalszy. Pragniemy jednak podkreślić, że w naszej ocenie JFC, polska spółka z o.o., nie dopuściła się jakichkolwiek bezprawnych działań ani naruszeń. Oni po prostu nie uznali, że czyjkolwiek głos nawet znanej osoby jest częścią jej wizerunku albo dobrem osobistym. I odmówili współpracy. Jest orzecznictwo, które ma już tam powiedzmy z 20 czy 30 lat, które mówi, że głos jest częścią wizerunku, o ile jest rozpoznawalny. Więc w tym momencie jest to nie tylko jego dobro osobiste, wchodzi w to jego również doświadczenie zawodowe, jego marka, którą sobie wypracował. Sprawa ciągnie się od maja i przez miesiące próbowano ją załatwić polubownie. Mikrofonika wysunęła propozycję ugody, ale pozwana firma odmówiła, ignorując możliwe konsekwencje i ryzyko dla rynku lektorskiego. Ten proces może być po prostu takim kamieniem milowym w postrzeganiu ograniczeń w wykorzystaniu sztucznej inteligencji i po prostu w krzywdzeniu ludzi z zawodów kreatywnych. Gdyby udało nam się ten proces wygrać, to byłby to bardzo mocny, taki prawny akcent, który pozwoliłby uporządkować ten sektor. Barwa głosu jest częścią wizerunku, więc jego komercyjne wykorzystanie bez zgody może być traktowane jak zawłaszczenie kawałka człowieka. Ten proces ma odpowiedzieć na pytanie, czy w świecie prawa da się ukraść komuś głos i jak chronić go w epoce sztucznej inteligencji. Tym tematem zajęła się Karolina Gonet. Think twice. Since I was little, it looked like fun. If there's no coincidence, I've come. And I can die when I'm done. Nurse Barkley w trójce. I ja muszę przyznać, nie pierwszy raz pewnie, muszę się przyznać do problemów z liczeniem. W poniedziałek powiedziałem, że to 199 odcinek piosenki do wyjaśnienia, ale no właśnie nie doliczyłem. Wczoraj był dopiero 199, więc dziś uroczyście i tego już jestem pewien, 200. Z tej okazji postanowiliśmy zdradzić Państwu, że początki tego cyklu łatwe nie były, bo w ogóle na początku wiedzieliśmy tylko, że Kuba Ambrożewski będzie wyjaśniać. Ale co? To się rodziło w studiu. Raz, raz. Gotowy? Gotowy. No dobra, to gramy. Drzewo do wyjaśnienia. Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie. Nie dojdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie. Tilia, potocznie zwana lipą. Dumna reprezentantka podrodziny lipowatych z rodziny ślazowatych. Obejmuje aż 31 gatunków, a ich zastosowanie obejmuje cały szeroki wachlarz możliwości. Od bartnictwa, po produkcję mebli, czy nawet instrumentów muzycznych. Ta, o której pisał Kochanowski, to prawdopodobnie lipa drobnolistna, która nieprzerwanie od setek lat pozostaje najbardziej popularną lipą w Polsce. Dobra, spróbujmy czegoś innego. Plan do wyjaśnienia. Gdzie jest Pola? O, pewnie Jerzy. Scena, w której troje ubranych na czarno rosłych mężczyzn siłą wchodzi do domu rodziny Chojnickich, przeszła do kanonu polskiej kinematografii. Dobry wieczór. Ostatecznie Poli nie znaleźli, ale to, co działo się dalej... No po pole. ...może wywołać dreszczyk emocji. Stop, Kuba, ale no nie, no zbudujmy jakieś napięcie. Nośne konstrukcje stalowe spełniające podstawy zasad BHP do wyjaśnienia. Ale ja nie wiem, o co chodzi. Czemu zakładacie kaski? Nad Niemnem do wyjaśnienia. Czekaj, bo zaczytałem się. Barwne postaci historyczne do wyjaśnienia. Saddam Hussein. Nie no, to jest przesada. A może po prostu zrobimy o piosenkach? Stanęło na piosenkach. I chyba dobrze, za chwilę 200. odcinek piosenki do wyjaśnienia. Cause it was always you. Ta nowa świecka tradycja narodziła się 14 miesięcy temu. Po raz 200 o historii pewnego przeboju. Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. Chicory Tip, Son of My Father. Niezapomniany sygnał telewizyjnego studia Sport, za którym stał pewien słynny włoski wąs. Niektórzy liczą dni, inni już tylko godziny do... O angielskiej grupie Chicory Tip można byłoby opowiadać niemal wyłącznie za pomocą sportowych metafor. Byli niczym Jan Domarski na Wembley. Katocha Domarski! Gol! Wojciech Fortuna w Sapporo. Zabłysnęli raz, wydając w 1972 roku właśnie ten singiel. Co jednak tylko pogarsza ich sytuację, Syn mojego ojca nie był nawet ich dziełem. Piosenka powstała rok wcześniej, a jej współtwórcą był włoski pionier elektroniki i późniejszy król europejskiego disco Giorgio Moroder. Pochodzący z południowego Tyrolu producent pod koniec lat 60. otworzył studio nagraniowe, w którym eksperymentował z nowymi technologiami. W 1971 roku wyprodukował singiel Michaela Holma, popularnego w RFN piosenkarza, urodzonego zresztą w Szczecinie. Na jego stronie B znalazło się nagranie o intrygującym tytule Smog in Frankfurt, ale ważniejsza była tu jednak strona A. Kompozycja Nachts scheint die Sonne to pierwsza oficjalna wersja dzisiejszej piosenki do wyjaśnienia. Wenn der Morgen kommt, dann sage ich zu dir Ade. Moroder czuł jednak, że jego dzieło ma szansę zawojować także inne kraje i zarejestrował własną wersję już w języku angielskim. Sensacją było wykorzystanie w nagraniu syntezatora Mooga, który, jak wspomina Giorgio, wymagał nieustannego strojenia. Można było na nim grać przez minutę, a później znów trzeba go było nastroić. Mimo tego kosmiczne brzmienie instrumentu nie brzmiało jak nic innego w tamtym czasie. Plan włoskiego geniusza być może powiódłby się, gdyby demo piosenki nie trafiło także do menadżera grupy Chicory Tip, która w ekspresowym tempie stworzyła swój cover, również wykorzystujący brzmienie Mooga. I tak kilka tygodni później Son of My Father stało się pierwszym numerem jeden w historii, w którym użyto syntezatora. Choć polskim odbiorcom kojarzy się raczej z redaktorem Dariuszem Szpakowskim w popielatym garniturze za biurkiem, na którym stoi zielony telefon. Piosenka do wyjaśnienia. We'll be right back.